जीत फिक्स। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तेरे सपने हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तेरी कहानियां हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ दर्द भरी यादें हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तू खुद है। उनसे क्या सहारे की उम्मीद करना जो खुद घुटनों के बल पड़े हैं। उनसे क्या उम्मीद करना जो खुद ही उलझे पड़े हैं। तू चलेगा तभी तो कारवां बनेगा, कोई कलाम बनेगा, कोई धोनी बनेगा। तू चलेगा अकेला क्योंकि तू भीड़ में नहीं है। कोई साथ आए तो भी सही है, ना आए तो भी सही है। तेरी जीत फिक्स है, फिर क्यों तू एक जगह फिक्स है। इस दुनिया में तू ही अलग है, बाकी सब मिक्स है। अब किसी का होना ना होना तुझे नहीं खलेगा। खोजेंगे रोज तुझे जब तू अकेला चलेगा। जो पहाड़ दिख रहा ना तुझे, वो तब तक ही पहाड़ है जब तक तू उस पर चढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता। जब चढ़ता जाएगा तो पहाड़ तेरे पैरों से कुचलता जाएगा। लोग तब तक तुम्हें खोजते पहुंच जाएंगे वहां, तुम्हें रोकने और पकड़ने आ जाएंगे वहां, तुम्हें नोचने आ जाएंगे वहां, लेकिन पकड़ना और नोचना तो दूर, तुम्हें वो छू भी नहीं पाएंगे वहां, क्योंकि तुम्हारे तो पर लग जाएंगे तब तक, तुम तो उड़ना सीख जाओगे तब तक। लोग फिर तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे, एक था जो अकेला चलता था, एक था जो भीड़ में नहीं रहता था, एक था जो अपने नशे में रहता था, एक था जो बस चलता ही रहता था। देखो आज शिखर पर चढ़ गया, जिसको अकेला होने का कोई कम नहीं था, उसके साथ आज एक विशाल कारवां जुड़ गया। देखो आज उसकी सफलता का महल बन गया, जिस पर कई पत्थर फेंके जाते थे, जिसको कई ताने दिए जाते थे। इसलिए अब तू अकेले चलने से डरना मत, कोई तुम्हें छोड़ देगा तो वो ही पछताएगा, आखिरी पल में तुमसे माफी मांगने आएगा, क्योंकि तुम अकेले होकर शेर बन गए, क्योंकि तुम अकेले होकर कलाम बन गए, क्योंकि तुम अकेले होकर धोनी बन गए। इसलिए अब तू अकेले चलने से डरना मत। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तेरे सपने हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तेरी कठिनाइयां हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ दर्द भरी यादें हैं। अकेला नहीं है तू, तेरे साथ तू खुद है। जीत फिक्स।